ak mboolem xeeti jaamu yàlla yépp daje nañ ci taw yit muy seen ndey te moo leen ëmb te moom da ëmb ko moom. ñett yii amuñu wutal dara mën na wut ñoom. matuk laa ilaha illallah dara mënu ko wut ci nit. xel mënu koo andi jàng mënu koo andi dara mënu ko andi. matuk laa ilaha illallah dara mënu koo wut laa wax ci nit. xel mu refet du ko andi xam-xam du ko andi keneen mënu ko andi. xam yàlla amul benn xam-xam bu ko mën a wutu ci xam-xam yi. loolu mën a xam lu mu rëy rëy loolu mën a xam lu mu bëri bëri bëri loola dogit la ci xam yàlla xam yàlla ko gën xam yàlla ko jur. xeeti jaamu yàlla loo ci mën a andi ak lu mu rëy rëy rëy ak lu mu rafet rafet bu ca taw nit nekkul yomal ci am yàlla delloo la ak lu mën a doon la. ma ne xeeti jaamu yàlla yi bu ci mën a doon lu mu rëy rëy rëy lu mu baax baax baax lu mu rafet rafet soo ko yóbboo yoonal xiyaam ca tamit bokk ci yàlla delloo lu ko amul soxla. kan mënu ko dindi kan mënu ko dindi ci alquran hadis du ko dindi. jaamu yàlla boo mën a jaamu yàlla yoomal xiyaam su dul taw nit yàlla du ko laal te du laal yàlla. si nga yàlla dafa sell sell ko xam ne du dul yàlla du ko laal te du ko jege. yàlla du dul yàlla du ko laal du dul yàlla du ko jege yàlla rek. si nga yàlla ba tax moo wax ne yàlla loo ko yóbbul te du yàlla du ko jël yàlla boppam nga koy jox. yàlla boppam nga koy jox waaye doo ko jox sa bopp doo ko jox sa moom. wax doo ko joxe sa bopp mu delloo la ko doo ko joxe sa moom mu delloo la ko doo ko joxe leneen lu dul moom mu delloo moom moom rek nga koy jox. yàlla yàlla rek nga koy jox loo ko jox sa du yàlla mu delloo la ko. moo tax koo mën a àndal yaakaar ko te mun nga def ci yàlla mun laa jox yàlla yomal saam dañ ko poñe dañ la poñe. koo mën a àndal yaakaar ko yomal siyaam te mun laa jox yàlla yomal siyaam dañ ko poñe dañ la poñe ndax xamu ko te mënu ko jox nit mën la joxe lu mu amul. gis nga dëgg kenn rek la du ñaar du ñett. mooy bii nga xam ne tey moom la sax mu bàyyi muy laa ilaha illa tegu ca dara. wante nit ñi dañ dul xam ne suñu xamoon dañuy sattantal te nangu nit dogalu yàlla. zahir bi nangu nañ ko waaye ca baatin dañ ko wéti dara dogul bi ku ne gis na zahir ni muy doxee ak ni muy yokkoo nangu nañ ko wante baatin moom kenn nangu koy. maa ngi wax ne bépp xam-xam bu yàlla mu sa jox doomu aadama ci kaw suuf. bépp xam-xam bu yàlla moo ci jox doomu aadama ci kaw suuf xam-xam boobu des na ci kaw suuf demul mu ngi fi dara jogu fi ci zahir dara jogu fi ci baatin. wante xam-xam bi nga xam ne moom rek ngay xam mboolem xeeti xam-xam dajee ca mooy xam-xam bi nga xam ne moom la sax mu daa yëkkati jëmm jooju leen mooy jëmm jo xam ne yàlla bala nga cee dem wala nga di ko jaam wala nga di am ngërëmam dan ka am ngërëmam ba dog si doog am ngërëmal yàlla. damay wax ne yàlla bala nga koy jaamu jaamu këram waaye yàlla bala ngay jaamu yàlla jaamu këram ña gis nga jaamu këram ca ngay jógee jaamu sa borom te doo ko bokkale kenn. lan mooy duñu di jaamu këram te duw ko mooy bu ci nga xam ne yàlla mën nañu joxañ wa aatoon bu yoo tax ñun ab waa niha nga nemmee dugg ci nekk bi jaar leen buntu ba xana buntu yàlla. fan lañ mën a jaaree yàlla fan lañ mën a amee yàlla fan lañ mën a xamee yàlla fan lañ mën a àggee ci yàlla fan lañ mën a amee ngërëmal yàlla fan la benn buntu la muy buntu bi yàlla joxe te yàlla wax nañu ko nee na doomu aadama mooy xalifaam ci kaw suuf bi yàlla ko wax wekkaalal bu ko leen malaayika inni jaarilun fil ardi khalifatan. Ma ne xilaafu bu yàlla wax dëgg-dëgg yàlla wane na ko fam kuy wéddi gis yàlla wëdd bi wédd xam yàlla xanaa dëng dëggu fam aaye bi yàlla wax xalifatan fil ardi ku maykul fenn ku ne xam na ni yàlla maykul fenn ku ne xam ne yàlla wutee fenn kon bu ne def naa nag doomu aadama muy sama xalifa ci kaw suuf da xilaa ko ni ko xamee mooy dañ ko fee toogal mu nekk bu yàqu bi nekkal mais yàlla bu mu def kon nag nag yàlla nekkee ñu nekkal ko bi ñu ba yàlla nekk bi kon nu muy demee kon loola laaj na xool laaj na seet laaj na sa tàngal te buñ ko gisee dëgg nag li nga xam ne yàlla ngi noonu yàlla ngi noonu xilaa ko foog nag gis nga ci nit lañ koy fekk wante nit dafa jafe lool bari na ko xam ne jëmm rek moo ko boole ci nit ñi wante moom du nit ma ne nit bari na ko xam ne jëmm ba ko ca boole wante moom du nit am na ko xam ne xel ma boole na ko ca ak jëmm ja wante nitam def na du nit am na ko xam ne xam-xam ba jàng na ko muy saayet bi wante du nit def na ba tey ma tabu kon kan mooy ni siir ni siir mooy ko xam ne leeru yàlla moo solo ci moom di wax kàddu yàlla di wane yàlla te bu jëmee ci moom def ci moom yàlla kooku mooy jàmm ba tey xilaaf boobu leen tey mooy ci yàlla solo ci biiram da ca waxee da ca defee gis ko mooy gis yàlla xam ko mooy xam yàlla am ko mooy am yàlla jëflante moom mooy jëflante ak yàlla te yàlla waxoon na ko yónni waale salaam salaam yónni waale salaam nu mu leen wax man yàlla maa leen ko wax ku ko topp man yàlla nga topp du yàlla ko wax yónni boobu leen nag anamu te topp yàlla wax mu nekk dafa war jàmm ñi jëflu yàlla wax mu dafa war jàmm ñi kon dañuy jàng nañ kon yónni boobu leen du ku fiy jox jëmm yi jëmm rek lañu waaye la tax ñuy topp jëmm ku ne xam ne loolu du jëmm ndax mboolo ni dañe kenn ku ne yaa ngi yor jëmm kenn ku ne jëmm nga bàyyi nga jëmm ba nga bàyyi ko kon jëmm rek tax laa ñëw daaw soo bu ngaa gisee jëmm jëm yor la ñu yor waaye kon luñ ko toppee ak luñ ko yaakaare du jëmmam ja waaye leer yàlla ni gis moom topp ba leer boobu nag di leer yàlla ci leer ak yàlla ngoogu nu ku mu gërëm yàlla la gërëm ku jëflante moom yàlla jëflante ku wéet yàlla ñooñu mu dog yàlla ñu noonu leen tey moo tax daan naa wax bu yegg ne julli junnee rakk ci guddi wala war ay weer yu bëri gis nga lu muy baax baax baax baax xëyel jàmmu saa benn xëy wala nga kont ko benn bott moo ko gën ma ne xëyel jàmmu saa benn xëy wala kont ko benn bott moo gën junnee rakk moo gën nga dafee soo koor moo gën jóg yow mën a jëfal yàlla nag xëyal ko moo ko gën foofu te du ma ramon nag parce que xëyal yàlla booy xëyal Cheikh Moussa jeex lu mam sa koor gi jëli bi yàjji ne lan moo ci jëriñ yàlla te yàlla nit mënu koo jëriñ nit mënu koo wàññi njëriñ àggul ci yàlla waa yàlla njëriñ àggul ci yàlla lor àggul ci yàlla bu njëriñ àggul ci yàlla yàlla du doon yàlla kon waaye yàlla bu fekkoon njëriñ àgg na ci moom lu mu yëg di ko jëriñoo kon du doon yàlla moom lor bu àggoon ci yàlla du ko jëriñ wala mu koy lor kon yàlla doon yàlla moom waaye nekk ji mu nekk yàlla tell ni mu tell moom yàlla moo tax njëriñ du ci àgg lor du ci àgg kon yàlla duñ ko defal foofa duñ ko fa jaamoo itam la kon fii rek lañ ko mën a defalee fii lañ ko mën a jaamoo fii lañ mën a adee ngërëmam moom yàlla mooy bunt bu ñu ubbi bunt boobu nag mooy bunt bii nga xam ne tey moom dégg la mboolo bi di ku ñu wax Cheikh Moussa Cissé borom daaw Serigne Touba waxoon na de ta limtu min al ahda turan maa tija bi rabbi wa baabullahi lam yakun murtajaat xaadim rasul ne bunt bi yàlla duñ ko tëj waa lu takkoon jaam yàggul ci yàlla ba dañoo bàyyi bunt ba gis nga bunt buñ di tëj da borom du ko jogee yow mun a àgg ci borom mënoo gis borom mënoo yëg borom kon war naa xoolaat li ngay def ndax ku ne xam ne bunt bi yàlla kenn du ko tëj parce que ñëpp ko soxla kon mu mel ni buntu boobu nga xam ne ca lañ ko mën a jaaree mooy buntu bi nga xam ne tey moom lañu yàlla ubbil mooy sax mu saar tey nga xam ne daan jàpp démb ak bër ci dem kenn rek la mu yàlla damay wax ne yónneen fii yàlla taal na yónni leen ana lan lañ defal yàlla ba yàlla taal na yónni leen amul wala yàlla taal lan lañ defal yàlla ba mu taal na yónni leen amul kon mel na ni yàlla ci coobareem lay def jëlee daan defee démb jëlee defee tey ba léegi jëlee defee kon nag ka daan def démb ci coobareem te ña ko neex mu def te ñoom la ko neex tànnoon na seen jaam ci jaamam yi dégg ko lam daan dégg jaam mu gërëm xamal ko lam daan xamal jaam mu gërëm teg ko fa ndaa teg jaam mu gërëm joxoñ ko jaam ñi nga xam ne am nañ bët nag te am gis dañoo xam ne seen mu teg noonu la seen soxla noonu la su ak dina ak àllaxe la loola tey suñ ko amee ak suñ ko xamee mu ngi nii tey di sax mu saa mu doon ko xam ne damay wax ni ñëpp ko waroon a xool ñëpp ko waroon a jàpp ñëpp ko waroon a déglu parce que li ma di alal lu ñëpp la li ma di alal lu ñëpp la damay wax ne taw yi buñ ko xoolee dëgg-dëgg dafa mel ni ñeenti maqaama la am muy lan jëmm ak tur ak melo ak jëf taw it ci ñu ci rek lañ koy fay jëmm yàlla melo yàlla tur yàlla jëf yàlla ku ko xàmme doo bokkaale sa borom ci saayir ak ci baatil yàlla moo am ay feeñuwaay yu xam ne ci lay feeñoo jàng yi te ñeent yooyu nag moo nekk feeñuwaay yàlla ñeent yooyu nag boo ci demee feeñuwaay bu ci nekk ka ca feeñ boo dégloo am na lu mu wax caati ba caati ba yàlla dafa wax ne kuntu kansan muxtiyan lam uxra man yàlla ndàmb laa ma ne ndàmb loolu yàlla ne ndàmb laa ndàmb loolu ci tabaxa jógee mukk faaraatu ani alkoolin fa xalaq sa xalqan wa fii arfa loolu mooy axatu mohammad ya te loolu mooy melo li nga xam ne ca lañu aggee ci yàlla ca lañ ca xam yi salaa salaam wax ci adis ne kuntu nabiyan aaliman bi nubuwati wa aadama baynal naaimatin nekk naa di yónant bi ngeen ne yàlla moo ma yónni te aadama kaw amul kon mu ngi lay tegtal na la jëmm ak melo dafay ñaar yoo xam ne benn du ci dem bàyyi mu am sax jëmm du def bàyyi melo melo yi du def bàyyi jëmm ñoom moo sa ànd te du moo sa càqale ko ci asal ak ci abal càqale ko amu càq kon yàllaa ngo yonantu baa ngo yàllaa ngo yonantu baa ngo càqale ko amu càq melo rek la ak jëmm ji te bépp jëmm boo ca génnee melo jëmm jógee ko waaye melo wu nekk am na tur tur woowu leen mooy yàqatu village ca la sëñ tubaab feeñ waxoon na ca téere ba ne habatullaha salata mi ati alsihamin qabl irhaasi adama waaw jaamu naa yàlla ñetti junniy at te adama kaw am ma ne pays ba mu doon jaamu yàlla ñetti junniy at adama amut abu amut ban pays la booba jant amut wéer amut bidu amut asamaan amut te ku ne xam na li ñu xaymay at ci niñ ko xamee ci jant bi la kon bu jant amul na su weer amul su asamaan amul boo dina amul kon at leen naka lañ koy xayma ak nuñ koy nattee kon dafa am lu muy jundi su ko tegtale te ñett yi ma wax nii benn mooy jëmb ja ak melo wi ak turu ci la sëñ tubaab feeñ benn mooy yàlla benn mooy yonent bi benn mooy sëñ tubaab moo xoon moom cheikh moussa itam ñii dañu wax ci arab moom wax ci wolof cheikh moussa nee na képp ko yàlla bind maa ngi yor sa njëriñ boo ko yëgi ak boo ko yëgu moo ko wax bu yàlla bind la wax ci yàlla bind aadama ca la bopp yont ca la bopp mboolem bi ne yëpp gënu ñi kon lu tax mu wax ne ku yàlla bind maa ngi yor sa njëriñ te jëmm ja lakku nañu bu yàgg te ba mu feeñagul jëmm lépp lu moom jëriñ ñàkku ko. maa ngi wax ni lépp lu doomu aadamay sonnee fekke sonn guddi ak bëccëg njëriñ rek moo ko tax di sonn. lépp loo dem baamu soo ci njëriñ sànni, loo dem baamu soo ci yaakaar sànni, kon njëriñ moo ñu tax di sonn guddi ak bëccëg. loolee nag ci la Cheikh Moussa Seydi nga xam ne tey képp ku bëgg a jëriñ ci yàlla buntu baa ngoog, ku bëgg a jëriñ ci yoonu tubaab buntu baa ngoog, ku bëgg a jëriñ ci Serigne Touba buntu baa ngoog, bii la yàlla ubbi tey. soo ko wéetee demal ba màkk dessuwaat siyaare ngay def ñaan sa soxla waaye doon ci yoon tubaab nii doo ne moom a naan. soo ko wéetee demal ba Touba siyaare Serigne Touba barabam ba waaye doo jëriñ mu ko ne gis naa Serigne Touba wala moo ko wax. kon nag te ku ne xam na ne ñoom duñ fi joxe. kon yàlla dama wax ne yàlla day soxal da day soppi. yàlla bu doxalee wala mu soppi jaar ñi gëlëm. waaye ci ñu jox soo lambee ci moom yàlla muy moom, soo lambee ci yoon tubaab turaab muy moom, boo lambee say turaab muy moom, boo xoolee tey muy taxu saa. jëmm jooju nag mooy ni daan na wax ne nit ñi bañu li may wax waaye sama jëf ji la ñu xeex. wax na dëgg ñu bëri booy wax duñu xool déglu la ngay wax waaye jëmm ji la ñuy xool. dëgg jëmm ji amuta waaye jublu kàddu ge loolu mooy li lay jëriñ yow waaye xool jëmm ji ci jëmm ji moom jëriñu la moom. waaye muy yi nga jaay kàddu yoo xam ne boo amee dégg am ca tantal dal la wóor ne kii wax nii la ko wax moom dara la. loolu nag soo ko toppee xet ci ngaa dem ba jëriñu. kon nag moo tax may wax ne kon Cheikh Moussa ñëpp kan a njukkal ñëpp kan war a sant war ko gërëm. parce que dafa ñëw pour noppal ñu. dafa ñëw ngir noppal ñu li yàlla gërëm li yàlla fay loolu rek moo ko tax a jóg. loolu nag mooy lim ñu wan nii tey muy laa ilaha illallah ak nerf naan la. ma wax ne toppe boo gis tey jet na ñett rek moo koy waral. toppe boo gis benn looy topp mooy xam-xam bi wala man-man bi wala am-am bi rek lii mooy topp. su dee xam-xam bi ngay topp la ngay def moo la ko jaral. gis nga damay wax ne sa Moussa kenn bëgg ko kenn ku ne sa bopp nga bëgg di. parce que ñun ñi kenn ku nekk wala boo ñi gën a bëri ñëpp am na kuñ neexoon am na kuñ àndaloon am na kuñ yaakaaroon am na kuñ jëfaloon seen bopp. waaye bañ demee ba yëg ne dëgg feeñ na ba yëg ne soppe di dund na ba yëg ne Serigne am na lu waral saa si yoral saa li dem dañu lànd ko ca ñeeñ àndul sa koñ ko ca dañ ko war a ñëpp seet sax Moussa. kon loolu fendi gisoon nañ ko démb xamoon nañ ko démb waaye dañ fi bàyyiwoon dem jàkk leneen Serigne. waaye bañ demee ba yeewu ba xàmmee dëgg ak tam lañ ko ne ñukk Serigne boobu ñëw ci Cheikh Moussa dama soxla la ci moom. kon ngay njëriñ ñu fendi am bëgg a jëriñ waaye dugg Cheikh Moussa rek. kon nag ñu xam ne doomu aadama foo ko fekk muy sonn Cheikh Moussa dal na ko wax. doomu aadama yëpp ci ñett lañ nekk muy leb ak leble ak fay ak fay ko ci la ñu yëgal. nee na foo fekk doomu aadama ñeent yi ca la nekk benn mu ngay leb wala muy leble wala muy fay wala muy fayam kenn jënlu ca na. kon nag mel na ni moom tey lii ñu koy defal dañ ko fay moom sama ñu ko fay it nag. ndax lu tax tey li ñu am bu doon ñam la ma ne moo ko togg uti dépense ba uti matt ma uti ndox ma uti la jaay yëpp toog ba mu sotti defal ko ba mu baax saa ñëw li leen. xamul fu matt ma bàyyi ko xamul fu ndox ma bàyyi ko xamul fu dépense ba bàyyi ko xamul ci dara lépp moo ko liggéeyal boppam. kenn dimbali wu ko ci kenn jàppale wu ko ci du kenn ci saay du kenn ci baax xanaa baaxu Serigne Touba rek ak baaxu baayam. daan na wax ne Serigne Touba rek ba ma cay dem sama barke bàyyi moom ba yóbbu waaye lu ma am Serigne Touba laa ko jëlee. kon moom kay liggéey bi moo ko liggéeyal boppam. tey dama wax ne lu ko yàlla jaraloon tey koo ko tegaloon tey ne ko bala ngay àgg ci yàlla fii mu jaar danga ko jaar kon ñu bëri dañ taw. daf ko jënd ci lu wér ci suma ranke ci coono bu xam ne amul dayo amul àpp nag bu xam ne ñëpp dañ ko daan xool di ko yërëm waaye mu wut adina gannaaw rek jublu yàlla rek li nit ñooy wax déglu ko xoolu ko. fii nekk na baat yu bëri yoo xam ne ci tubaranke la ko nekk di xiir di mar di kilim. te mënoon a set lool mënoon lekk ba suur mënoo tudd ku nekk waaye daf ko jaayante woon ak yàlla nag. Sëriñ na Aliou Sow dëgg sama saam di wax da ku ne gëm man da waxoon ñetti yoon soo xoolee loolu yàlla la. waaye de ak kasa ku gëm mu wax ko boo xoolee juróom yàlla. moo tax may wax ne yàlla ñëppam koy gis dañ ko xamul. yàlla ñëppam koy gis dañ ko xamul. toujours damay wax ne xam-xam mooy liy jëriñ nit tamit mooy li wóor. xam-xam mooy liy jëriñ nit te mooy li wóor gis na doomu aadama ba ku gis lu mu xamul maa mu dégg lu mu xamul. waaye loo gis te xamuloo ko ndax di la jëriñ loo dégg te xamoo ko ndax di la jëriñ kon nit xam-xam moo koy jëriñ. kon nag dañuy xam ne kon yàlla dañ koy xam dor ko mën a jëriñoo waaye gëreene ko moom xakka sa bokkaale rek la ba mu jaar njëriñ nag ku ca lor kese la ba mu jaar. kon nag moo tax ki ñëw nag woon wote xam-xam boobu leen mu wax ne kon dafa ñëw pour doppal jaar ñi moom moom sax mu baax parce que loolu rek ko taxoon a jox. tey muy liggéey boo xam ne def na tuuti li nga xam ne mooy ci am solo ci wax wul ndaje ñun mooy ñu jàngaleaat nag jikkoom moom sax mu baax. wote xam-xam jël nañ xam-xam bi waaye mu ngi laaboo ci ay jikko yoo xam ne bépp ak taalibe war na ko roy ndax suñ njëriñ ca la nekk ci mbaax ga ca tame ga ci wéetal yàlla ga ca dëggu ga ca xar baax ya lu ci nekk sax mu saa def ci loo xam ne lii boo xoolee teg sa bët kon ak roy ko moo ñuy jëriñ. kon nañ ko xool bu baax toroy ko bu baax te déglu bu baax suñ ko defee dañ réussi soxlu ñuy gestu keneen damay wax ne ku am Cheikh Moussa de si jëf ko waroo ñee kenn sëriñ waa ab sëriñ ñun ñëwuñ ci kenn ku yàlla bind ñëwuñ ci ab sëriñ ndax am nañ ku bëri am nañ ku mat ci biir ak ci biir su boobaa it nag ñun tamit akasa war nañu mel melokaan woo xam ne lii ku ñu gis war ñuy mën a ñee te it nag ku am xel boo xoolee waa kër Cheikh Moussa war nga leen ñee ndax ni ñuy dundee ci biir ak ci biti boo leen xoolee xam ne seen xel daan na te gis nga xel mu dal lu am solo la te dara du ko waral dara du ko may nit ñu xam-xam xol bu taw yi nekk borom buñ ko suba la adnay tukki du defaru xol bu taw yi nekk borom buñ ko suba la adnay tukki du sax mu soppi defin du sax mu defarwaat waaye bépp xol boo xam ne taw yi nekku ca borom mu ngi ci tiit mu ngi ci njàkk mu ngi ci jaaxle ak lu mel a mel ak lu mën a def nag xol ba du dal mukk cet na moo tax may wax ne tawhid mooy jaar bi adduna wante tawhid mooy jaar bi àllaaxira jaar bi adduna tawhid kese la gis nga ku ñëpp maasoon wéetal yàlla ci adduna bii yàlla wàcce ni àjjana fii léegi gis nga bokkaal yàlla day tax day tax réew baaxu day alak nit bokkaalee mooy dangaa dem ba dootaa gëm yàlla dangaa dem ba dootaa ragal yàlla sa morom ngay ragal. moo tax monsieur Moussa Dia kon yëpp war nañ ko sànniaat ci àll ba fas yi béjjén yi ren yi sunguf yi yëpp sa Moussa Dia kon la ko ndax lu tax dafay tilimal sa diggante ak sa borom dafay tilimal sa diggante ak sa borom moo tax mu dàqoon ko gis na buxaar bay bu nekkoon dem bal barki démb kërëm ba xam-xamu yàlla wàccee yaru yàlla wàcce kër lañ fa jógee waaye itam xas kasa li tax mu daa tàbbal ci jaam ñi ku ko yëg kuy sànni pestaaw kuy takki pas yow moom xas kasa du la bëgg a gis doo bëgg a daje yow ndax foofu xam ne fekk na la ko dafa baax la dëgg la yàlla rek kay def yàlla rek kay dindi waaye suma yàqal ci laakal ahab yàqal ko min xool boo ku la laxat waxtu woo ragale yàlla bi nii ragal la gis nga jaam bu ragale yàlla dëgg dëgg ragal yàlla amul lenn lu yàlla bind lu koy ñin amul jaam bu ragalee yàlla dëgg dëgg ragal yàlla lu yàlla bind doon na ko ragal wante jaam bu ñemee yàlla lu yàlla bind ñemee ko tey du ñeme dara lu yàlla bind it na te du ko wóolu it na am na koo xam ne gunóor rek bu ko doonoon xel ma ñaaw gunóor rek bu ko doonoon xel ma ñaaw dëgg la ma ne gunóor lu man lu man lor ak njëriñ ci kenn la nekk ci kenn lay bàyyi ko mooy suñu borom soo ko yaakaar nekku fa burul yàlla rek kenn mënta lor kenn kenn mënta jëriñ kenn ci yàlla rek lay bàyyi ko kon looy ragalee gunóor looy ragal sa moom amut solo sa Moussa Dia loolu ñu lépp ma tawat moo ko mos a andil tawat foog naa demal fa ji sa ñaanal la ca doo fa nekk naan lii la ak laa la day sonn nit ñi te day alak nit saa boros bi béjjen bi ren bi sugub lépp tekk saa di jàll ba rek bisa ngay ñëw boo xam ne lépp tekk saa di jàll ba kon su baaxoon du jëriñ ma tax ma wax ne aadama mi nga xam ne mooy sunu maam di sunu bàyyi ku ne xam na ne ba ko yàlla sàcce àjjana la dëkk la ko dëkkaloon ma ne xool na àjjan ni mu yaatoo xoolal xewale na ma yaatoo kenn mënu koo jeexal yàlla dara na lépp yow may la lépp nga jëfandikoo ko mu tànn ci leen na la lii nag moom bul ko laal lenn rek loolu man te dajal ci ay xewul ñu seetukel leen na la lii moom bul ko laal te loolu moom lenn képp la loole ngay sob ngay sob ngay sob ba xëy laal ko wax dëgg yàlla jàpp na xalaat sot du xam ne mënoo koo dajal lekk ko xam ne mënoo koo jeexal kawal yoo xam ne mënoo koo jeexal lépp ma def ko lukk laal leen loo xam ne dañ na bul ko laal xam nga dana war loolu te si nekkal ba mu ko laalee rek coon la coon tàmm tayit nag seytaane moo ko nax ala adlukum ala tajir xulsin wa mursin moo ndax duma la tiktal garab boo xam ne boo ko laalee danga sax àjjana sa danga nekk buur kuru ja ngi ñëw di bokkal yàlla ngi ñëw di yàlla bindu ko yàlla moom ko yàlla moom àjjana dëkkal ko àjjana ci biit naan ko boo defee saxa sàngam bi danga sax ci àjjana ci lu yàlla boo defee saxa sàng bi danga nekk buur ci lu yàlla def ko xam nga kon mel na ne mu ngi ko bëgg a jaxase ak borom bi yàlla kenn du ko jege ci daala soxla wu ko loolu nag boo xoolee dëgg dëgg dëgg muy lan mooy sikko ngo bokkaal yàlla ngo tey ñun ñi ñëpp wala jaam yu bëri yëpp tey loola yàlla ayoon aadama tey ñu ngi ci biiram ñu ngi koy dund ci biir ci fii jàdd na mu ne yàlla la bind di la doxal di la doxal ba xëy tàbbal ci biiru yaay di la doxal te di la sàmm di la doxal ci di la sàmm ba xëy jiddu ba nga juddoo rek ñu daw wuti saa far yenn bi nga juddu ñu daw wuti ak jër yenn bi déew bi nga ñëw ñëwloo ko nga dem mbàgg tuuti xàmme gu tuuti dem ci nit na ko defal man lu yokk sama warta wala lu muusal seytaani moomit mu am ñu ma yàlla bu toll ni téere bii boo ko toggee da nga am nangam lii boo ko defee def mu seytaani daf moom may wax loola moom xabu sax dañ si bu tëndee bokkal yàlla ñëw na di yàlla mi la bind di la doxal di la sàmm bu nga xëyasoo ndax mën sa continué ca loola ndax mën na ko mën na ko di pourtant boo ko dayloo di tam ngeen loola mooy sax rek de waaye léegi wetti nga yàlla doo tund nag ci sa warta doo tund it sa warta dund ngay wut nag ko xam ne day dimbali yàlla sa warta di dimbali yàlla ci dund pour sàmm la kon yaa ngi tooñ yàlla bu wér dangay ci dem ba nga xam ne sax ndoom ba ci sax boo ko bàyyee kër di tukki bu ko taxal day yow da nga wëñ ñëwkuwaat wala boo demee sa xel du dem doy na waar li yëpp tagu sax dagi ko dàqaloon kon nag nañu xam ne kii moo andi jàmmi adduna moo andi jàmmi ay laxi waxte mooy taw bi fala jàmm rek ne kon loola moo dinoon aadama àjjana ku dem safari loola moo la ko yóbbu kon loolu nañ ko war gannaaw te xam ne kenn rek la te moo di yàlla lii lañ sax Moussa bëggaloon moo tax waxoon ne sànne lépp te doy la seen borom lii de moom daan tegtale te moom daan dund xetta saa kon nag wax nañu royu ko ci taxawal ko yu fi xëram ya yëpp yàlla Ibrahima doon jaay ba mu koy jaay daf daan wax ne man yastari maa yadroo wala yantu ana kan mooy jànd lu koy lor te du ko jëriñ xëram ya ana kan mooy jànd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg da lay lor te du la jëriñ da lay lor te du la jëriñ kilif daf lay lor te du la jëriñ kon jënd ko moom wax dëgg yàlla ñàkk a xam rek la kon nag nañu góorgóorlu bu baax te xam lim ñu wan ñaan nag jàmbu ne sañ na ñaan boromam ñaan jàmbu ne sañ na ñaan boromam la mu bëgg waaye di ñaan kenn ku dul yàlla waaye nag sañ nga dagaan nag ci barke ku la neex loolu sax bu saa daan wax ñaanal yàlla sa dagaan ko ci barke ku la neex waaye yal na ma diw sa nga may yal na ma diw sa nga may sa bu saa ne ku ko wax bokkaali nga yàlla ñun nag tey dem nañ sunu sànku ak sunu réer ba nga xam ne ñaan suñu yàlla waaye nit la ñuy ñaan waaw yalla señ bi fataaji yalla señ bi fataaji te señ bi naan yalla yalla fataaji mo yow nga naan yalla señ fataaji dede nañ wo yalla rek ci barke señ bi rek mu ñëw nañ wo yalla ci barke señ bi mu ñëw li la tax Moussa waxa kon la wax dëgg yàlla suñu mën a jaar ba mucc sax Moussa jàng nañ ko fii ci àddina àll àxirit na ci wetu àddina ci ni ñuy dundee jàdd lépp sax Moussa jàngaloon nañu nam daan liggéey ci zahir ci gannaaw bu mu àggee ci yàlla ci gannaaw bu mu liggéey yàlla ci gannaaw bu mu xamee ku ne teg na ci bët ndax nam ko daan delloo àqee ci yàlla it lu mu lëggee lu bëri bëri bëri noonu lay jilee loolu delloo àqee ci yàlla moo daan ëpp nawet ci dund bi yëpp mooy jëlee ëpp nawet waaye mooy njëkk a jeexal ba mu ko góobee fa la ko delloo yàlla ba mu ko jaayee fa la ko delloo yàlla moom daan jilee di delloo ci yàlla moom daan commerçant moo tax daan na ko wax ngërëmal yàlla laa bëgg mata lu mosaam delloo ko jaam ñi wattakam xalalam dañ dee loo ne kenn moomu fooy fekkal lam yaa moom taalibe kul taalibe ja fooy fekkal lam yaa moom bañ njàkkaate moom bëggul dara sax waaye fekk lépp xam na ko waaye dara bëgg ngërëmal yàlla rek ca fa taxoon kon tade boobu leen ak jëriñ jaam loolu leen wax dëgg yàlla war nañ ko ci dimbali fii daan nañ dem ba dëkk bi yëpp boobu seen dugub toolam rek def fa ñu naan ko tool baa ngi yàqu mu ne bàyyi leen ci jël seen wàll kon xam nga ne kuy bàyyi xel ay njalaaw di bàyyi xel ay gënaaw di bàyyi xel ay melantaan war nga xam ne kon doomu aadama jarul wax te nam ko waxoon su ma sañoon doomu aadama yëpp dugg àjjana su ma sañoon doomu aadama yëpp dugg àjjana lii moo doon bëgg bëgg moo doon jiiram ci jaan moom tax mu baax bu ma sañoon ñëpp dem àjjana safara gen waaye lu muy amee rek ñu fekk ko ci baatu la ilaha illallah waxoon na fii ne bu ma daraa ko yëpp nangoo la jiro daak ma topp ko muy lem kenn du tooñ kenn du fay kenn du xacco te ñëpp bokk sant yàlla kon nag lam ñu doon joxañ te doon ñu ko dindi bàyyi tooñ bàyyi fay bàyyi xacco te sax ci alhamdulilahi rabbil alamin buñ ko defee jamono topp kon ñu ngi koy sant ku gërëm di ñaan yàlla fayal ñu ko di ñaan yàlla mu yokk leeram ci nga xam ne mooy xalifaam yàlla yàggal ko fii dëgal taxawaayam si barkel ko wax dëgg yàlla ku ko xool ni muy dundee moom itam xam ne jaar dafa bàyyam jaaroon dara du itteem nag loolu jaamu yàlla moom itam ak lëggéey kese dara du itteem loolu jaamu yàlla ak lëggéey jàng alquran jàng boromam jar ci tool lëggéey lii rek mooy lëggéey kon nag ku mel nii ku ko xool moom itam toroy ko wax dëgg yàlla dafa jëriñu fii ak fañ jëmboo lëggéey kon nag ku mat la ci biir ku mat la ci biir ndax Cheikh Moussa képp ku toog ci palaasam war nga xam ne doon doon ku mel ci mukk cet la te tegutu boppam nag déedéet de palaas bi Cheikh Moussa moo ko ko jox du moom moo ko jox boobu waaye Cheikh Moussa moo ko ko jox tey moom lu ko ko jox nag ku ne xam ne moo ko ko téye moo ko téye de lu waay raw leen Cheikh Moussa boo ko dabaalee te moom am ko waaw lu waay raw leen Cheikh Moussa buñ ko dabaalee ci njobootam gi bu bàyyi fi danañu ko am dara jógu fi dara jógu fi fi na ko rek fi ne kon nag nañ leen xool bu baax te def leen baax te xam ne kilifa du doon ndaw donte mag nga ko donte mag nga ko dina mu doon si kilifa kon nag nañ leen xool baax te ñaan yàlla yàggale dëgal seen taxawaay te lépp Cheikh Moussa yéene woon ci waar yii yàlla may leen kattan la ak barke ba nga neen la ñu matale ko ci barke Cheikh Moussa salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.